sorozatot, sorozaton megyünk végig, mégpedig a test cselekedetei és a lélek gyümölcse. És már a test cselekedeteiből vettük a paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, és a lélek gyümölcsei közül pedig a szeretet és az öröm, ugye a múlt alkalommal ezen végigmentünk. Tehát mindezeknek az alapja az, amit az Olgi tartott női napot nyáron, hogy Krisztusban kik vagyunk mi, hogy mit tett ő velünk, és hogy egy személyes kapcsolatra hívott el vele. És a lélekről sokat beszéltünk, hogy a léleknek mi a szerepe. Hogy úgy, ahogy a megváltásunk is nem a magunk erejéből történt, semmit nem tudtunk hozzátenni. Ugyanígy a vele való járásunkban is a lélek az, aki mindent végez. A mi szerepünk az, hogy rendelkezésére állunk az Úrnak. És ennek kapcsán indult az, hogy akkor tanulmányozzuk ezeket a gyümölcsöket, hogy miket, nem magunkat, hanem nézzük meg a gyümölcsöket, de csináljunk egy leltárt, hogy milyen gyümölcseink vannak, vagy akár ott vannak-e a test cselekedeteiből valamelyik is. És visszagörgetni, mert tudjuk, hogy ennek van valami gondolat, hazugság, ha éppen a test cselekedeteit veszük. Van egy hazugság, amit így nyakon tudunk csípni, vagy fülön csípni, vagy mondjuk fülön csípni. És akkor így felszámolni ezzel tehát elbánni Isten előtt az ige fényében ezzel a hazugsággal, hogy mit mond róla az ige. És akkor gyökeresül ki tudjuk tépni ezt a test cselekedetet. És kicsit, hát kezdjük most ugye a test cselekedetével, aztán a következő órán megyünk majd a lélek gyümölcsére, kettő-kettő. Mi az a test cselekedete? Azt írjuk, felolvasom a Galata 5.17-től 19-ig. Mert a test kívánsága a lélek ellentör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Tehát mi most odáig ott tartunk, hogy bálványimádás és varázslás. Tehát azt mondja, hogy hát kérdés volt, mik ezek a test cselekedetei? Mondja, hogy mert a test kívánsága a lélek ellen tör, és ezek viaskodnak egymással, és a lélek is a test kívánsága ellen. Tehát ugyanígy érez a lélek is a test kívánságaival szemben, mint a test kívánsága is a lélek. Tehát egymás ellenségei. Tehát először a testnek van a kívánsága, ami viaskodik a lélekkel, és amikor úgy döntök, hogy a test kívánságának engedek, akkor abból lesznek a test cselekedetei. Ez megnyilvánul a cselekedetekben. Többé már nem csak kívánság, hanem ebből tettek lesznek, és ennek nyoma van. Ez rombol és pusztít. És azt írja, hogy a test cselekedetei azonban nyilvánvalók. Egyrészt ez jó, hogy ha én akarom ezt ilyen vizsgálat alá tenni, akkor ezt én felismerhetem. Nem csak benne találom magam, hoppá, mi történt, bűnben vagyok. Tehát ilyen nem történhet. A test cselekedetei nyilvánvalók, és az ige fényében meg tudom ítélni, és fel tudom azt számolni, meg tudok ebből térni, meg tudok fordulni belőle. Másrészt a test cselekedeteit nem tudom leplezni. Tehát egy idő után oda jutok benne, vagy oda jutunk bárki, hogy az nyilvánvalóvá lesz. És múlt alkalommal is beszéltünk már róla, hogy felolvastuk ezt a test cselekedeteit, és olyan nagyon radikális dolgok vannak benne, hát ilyet nem csinálnánk. De amikor még nem nyilvánvalók, amit senki nem lát, a gondolataim, az érzéseim, és megengedünk magunknak kompromisszumokat, mert még az nem látszik. És azt én tudom, és az Úr tudja. De ebben az ember lehet bizony túl laza, és nem szabad ebben kompromisszumot kötni, mert tudjuk meg, hogy ez nyilvánvalóvá lesz egyszer. Nem, ez növekszik. Nem fog ott picibe maradni. Ha én azt táplálom, nem lehetek úgy, hogy én ezt megtartom ilyen kicsinek, ilyen láthatatlannak, senki nem tudja, ez még nem a paráznaság, ez még nem a bálványimádás, még csak egy nagyon pici kis csírája, de azt én melengetem, és én ezt kvázi élvezem, akkor az növekedni fog. És egy idő után túlnövi magát annyira, hogy ez nyilvánvalóvá lesz. Ez egy biztos törvényszerű tény, hogy ez ide fog vezetni. Tehát ez volt a testcselekedetei. Menjünk bele akkor a bálványimádás az első. Két embert az Ószövetségben így hoznék fel, az egyik Jézabel, a másik Bálám. Tehát ők az igében varázslók. Tudjuk, hogy mi lesz Jézabel vége, vagy lehet, hogy megemlítésül ő Akáb királynak a felesége, és azt írja az ige róla, hogy ő ilyen varázsló volt. Bálám a másik, választottam, ő Bálát király, Moab királya volt az, aki jött és kérte, hogy átkozza meg Izrael népét. És Bálám ezt nem tudta megtenni. Azért indult, aztán elkezdett beszélni a Szamara is, mert Isten megpróbált őt megállítani, de kérdezte akkor már az Urat, hogy na jó, akkor ne menjek. De Isten mondta, hogy de menjél, de ne átkozz meg az én népemet, hanem áld meg. És ezek most csak így előjáróban megemlítettem, majd vissza fogunk ide térni. Itt tartjátok a fejetekben őket. Tehát mit mond Isten a varázslásról? Azokat mondanék ige verseket. 47.9, Ézsaiás 47.9, bocsánat. Lehet, hogy nem fontos odalapozni nektek, mert sokat fogunk ige versezni. Rád nehezedik, nem az elejét olvasom, felétől kb. Rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsigye. Tovább, gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor azt gondoltad magadban, csak én vagyok, rajtam kívül nincs más Isten. Pedig utolért téged is a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani, hirtelen én utol ne a nem várt pusztulás. Állj elő varázsigéddel és sok varázslásoddal, amellyel ifjúságod óta vesződtél. Hát, ha segíthetsz magadon, hát, ha elriasztod a bajt. Agyon fárasztod magad a tervezgetésekkel. Álljanak elő és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat mézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló, tűz égeti el őket. Nem menthetik meg életüket a lángok hatalmából. Nem melegedni való parázs az, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak. Így jársz majd a varázslókkal, akikkel ifjúságod óta vesződtél. Mindenki hanyat homlok menekül, nem segít rajtad senki. Tehát Isten így gondolkodik a magáról a varázslásról, és előre mondja, hogy ez egy vesződtség, egy felesleges vesződtség az egész. És bármilyen erőfeszítés is, amit Isten enged az életünkben, nem menekülhet senki meg a varázslás segítségével. Bármilyen varázsige, mint a mesében. Tetszik nekem ez a varázsigés. Olyan naivitásig elmegy az ember benne, hogy És Isten azt mondja, hogy nincs hatalma. De mi mit látunk a világban? Mi látjuk, hogy bizony, úgy látjuk, hogy vannak megtapasztalásaik embereknek, amiket úgy nem tudsz hova tenni, és akkor úgy esetleg érezheted, hogy nincsen súlya a szavadnak, mert ő meg megtapasztalta, hogy ez működik. És akkor én csak újra visszaterelném ide a szót, hogy de mit mondott az ige? Hogy ha utolér téged és a baj, nem tudsz ellene varázsigét. És lehet, hogy most esetleg vannak eredményei ezeknek a varázslásoknak, a horoszkóp, hogy bizonyos dolgok bejönnek, de a vége az úgy járnak, mint a tarló, tűzégeti el őket, és nem mentik meg életüket a lángok hatalmából, nem melegedni való parázsat, nem olyan tűz, amely mellett ülni szoktak. És ugye kik ezek ma, akik... Én belesorolnám ebbe a csoportba, akár az asztrológiával foglalkozottak. Néha bekapcsolom a tévét, engem ledöbbent, hogy mennyi ilyen jóslásos műsor van. Tehát minden csatornán, és egy csatornán így mutatják oldalt, a kis sarokban, nem tudom, láthatok már ilyet, a sok személyeket, különböző ilyen művész nevekkel, hogy kiket lehet hívni. És akkor... ez a vonzó ilyen bátorítás, hogy nem tudom, hogy hívjatok, hogy nagyon jó szakembereink vannak. Miben szakemberek? Honnan kapták ezt a szót, hogy ezt használhatják rá? Miben szakemberek? Tehát én csak ilyen szánalommal vagyok, hogy történhet ez, hogy a gonosz ennyi embert becsaphat? És... ha már a szakembereknél vagyunk, nem, az majd a bálványimádásnál. Aha, köszönöm szépen. Macskánk is szeretné hallani ezt a részt. Tehát azt írtam ide, hogy azokat sem segíti meg a varázslás, akik profik ebben, vagy csodát tesznek, vagy ilyen profilátnokok. És ahogyha mi most ezt vonatkoztatjuk magunkra, nyilván mi nem vagyunk varázslók, nem, akkor most az ige mit akar nekünk ebből mondani, vagy mi az üzenet ma. És egy nagyon érdekes igeverset találtam, és ezt már a női konferencián is hallottuk, ezt az igeverset, mert egy ismerős lesz nektek. 1 Sámuel 15.23. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. És most olvasok még így a verseket. Ézsaiás 47, ezt végigolvastam már. 2 Királyok 17.17. Elégették áldozatul fiaikat és leányaikat, varázslást űztek, kuruzsoltak. Arra ragadták magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr, így bosszantották őt. 2 Krónika 33.6.7. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnom völgyében, varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött. Halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Ő Manassé volt. Ez a király. Ő Jeruzsálem királya volt. És hát látjuk, hogy az Úr rossznak látja a varázslást. 2 Mózes 7.22. De Egyiptom mágusai is úgy cselekedtek titkos mesterségükkel, ezért a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Tehát láttuk, hogy bizony voltak emberek az igében is, tehát az Ószövetségben is, akik mentek a varázslás után, és azt is látjuk, hogy Isten hogy gondolkozott erről, hogy ez nem tetszett neki, és nem volt kedves előtte. És itt a Mózesben láttuk, hogy Egyiptom mágusai is tudtak úgy cselekedni, mert titkos mesterségükkel, mint ahogy az előző évesben Nílus halai kipusztultak, a maga a Nílus megbüdösödött, úgyhogy az egyiptomiak nem tudtak inni a Nílus vizéből. Vér volt Egyiptom földjén. Tehát ezt Mózes ugye mondta Áronnak, hogy vegye a botját, és nyújtsa ki a kezét Egyiptom vizei és folyói és csatornái fölé. És ez volt az Egyiptom, végül is az egyiptomi fáraónak a büntetése, hogy nem engedi el Izrael népét, ugye, hogyha képbe vagyunk. És ezek a mágusok, ezek tudták utánozni Mózest. Pedig ugye Mózes sem magától tette ezt, hanem ezt Isten tette. És akkor tudják utánozni Istent? És itt jön be a képbe, hogy ő a világosság angyalaként, a sátán a világosság angyalaként jön, hogy megtéveszten bennünket. De van egy határ, és addig tudja megtéveszteni az embereket, amíg Isten azt is engedi. Vagy hát így van egy határ, és Isten uralja a sátánt, és azt teszi, addig mehet el, amíg Isten engedi. És a 2 Mózes 8.18-ra erre utaltam most. Itt azt mondja, hogy de kivételt teszek azon a napon Gósen szerint, csak lehet, hogy azért elolvasom, aztán kiderül. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögjök, hogy megtudd. Én az Úr itt vagyok az országban, és így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Hát nem erre gondoltam. Bocsánat. Volt egy olyan csapás, amit nem tudtak már utánozni a mágusok. És ezt már nem tudom, hogy hol van. De az milyen érdekes, hogy... Ja, itt van. 14. 8-14. Bocsánat. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy előtte, hogy a föld minden por a szúnyoggá vált az egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak létre, de nem tudtak. De nem tudtak. Tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk így elhinni, mert amit a szem lát, megtéveszthetőek vagyunk. Az ember ilyen. És hát akkor itt sikerült valami csoda, akkor mégis lehet valami mögötte, de látod, hogy egyrészt, hogy tudom, hogy a világosság angyalaként jön, de van egy határ, ami után már, ha Isten úgy dönt, akkor nem engedi. Tehát nem, a sátán nem, nincsen egy kontroll maga felett, hanem Isten a kontrollja a sátánnak. És ezt jobb hallani, jobb tudni. És nézzük meg, hogy mi, van egy parancsolat a Istennek, egy parancsa a varázslatról. 5 Mózes 18, 10, 15. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled, ezeket is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt. Akkor Zakariás 10.2. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal. Haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Tehát hazug kijelentést adnak, megcsalnak látomásaikkal. Ez olyan jó hangzik, láttam álmomban, olyan csodának tűnik. Hát én nem tudom látomásokat látni, de ők látnak, és még meg is történik. Tehát beigazolódik. De azt mondja, hogy hazug, és megcsalnak a látomásaikkal is. Kit ismerünk a hazugság atyaként? Nem a sátánt? És haszontalan álmokat beszélnek. Ez is nagyon tetszett, ez a haszontalan. Lehet, hogy álmodott, az is lehet, hogy beigazolódott és meglett, de mi a haszna? Istenhez vezetett? Az Istennel való személyes kapcsolatomat épít, megdicsőd benne Isten? Mi a haszna? Csak az a haszna, hogy elvonjon az Úrtól. A sátánnak haszon és cél. Még egy nagyon érdekes dolog. Szoktuk hallani, mondjuk annyira nem ástam bele magam, ez az ezotéria, vagy tehát vannak ilyen jellegű, ilyen New Age-es esetleg ilyen vallásnak nevezendő, hogy de mi hiszünk Istenben. De mi Istent is követjük, meg mi hiszünk Istenben. Ez egy vallásos dolog. Az kontroll is. Tehát, hogy így, amikor azt mondjuk, hogy de az Úr, akkor ó, mi ebben makulátlanok vagyunk. Mi is hiszünk. Ha, jó, barátok vagyunk, haverok vagyunk. Nem. 1 Sámuel 28. És ezt most felolvasom, ezt az egész részt. Ez nagyon, nekem ilyen nagyon tetszett. Nem az egész rész, mondtam. 1 Sámuel 28. Egészségemre. Elkeresem. Aha, a halott. Saul az Endori halott idézőnél. 28:7-től. Akkor ezt mondta Saul szolgáinak. Keresetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki. Van itt Endorban egy halott idéző asszony. És erről azt kell tudni, hogy már Sámuel meghalt, Saul már tudta, hogy el lesz véve tőle a királyság, mert a Sámuel már megmondta neki. Jöttek a filiszteusok, nem? És igen. És Saul megrettent, hogy mi lesz most. És kereste az urat, de Isten nem válaszolt neki, kérdezte a prófétákat, nem válaszolt, de Saul már előtte eltávolította az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Most mégis ezt az utat választja, és keres egy halott idézőt. Saul ekkor elváltoztatta magát, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta, jövendőj nekem halott idézéssel, és idézd meg nekem, akit mondok neked. De az asszony ezt felelte. Magad is tudod, mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az Úrra, és ezt mondta. Az élő Úrra mondom, hogy nem ért téged büntetése miatt. Az asszony ekkor megkérdezte. Kit idézek föl neked? Ő így felelt. Sámuelt idézd föl nekem. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak, miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? De a király ezt mondta neki, ne félj, mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak, Isten félét látok feljönni a földből. Saul megkérdezte tőle, milyen az alakja? Az asszony így felelt, egy vén ember jön fölfelé, palázba burkolódva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az, ezért arcra földig hajolt, és leborult előtte. Sámuel ezt mondta Saulnak, miért háborgattál és idéztél fel engem? Saul így felelt, igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a filiszteusok, és az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felelt többé sem proféták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell tennem. De Sámuel ezt mondta, Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? Úgy cselekedett az Úr, ahogyan általam megmondta. Kiragadta kezedből a királyságot az Úr, és másnak, Dávidnak adta, mivel nem hallgattál az Úr szavára, és nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját. Amálékon azért bánik most veled így az Úr. Sőt, az Úr veled együtt Izraelt is filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt nálam leszel. Még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Ekkor Saul hirtelen egész hosszában a földre zuhant, annyira megrémült Sámuel szavaitól. Milyen taktikás a gonosz, vagy nem is tudom, úgy kicsavarja a dolgokat, hogy én megyek és keresem az Urat, de a halott idézőn keresztül. És meg tudta idézni Sámuel? Meg. Lett üzene? Lett. Ezek szerint akkor ez így működhet? Nem tudom. De egyet tudunk. Istennek kedves? Nem. Egy bűn volt. Meg kellett volna ölni a halott üzőket. Ez a nő úgy tűnik, mintha már nem üzte volna ezt az ipart, mert hogy nem akarta. De én csak nekem így ez ütött így szöget a fejemben, hogy ilyen nincs, hogy Isten szeretem, de mégis azt teszem, ami neki nem kedves. Ha mindaz, aki az asztrológiát van, vagy azt gyakorolja, vagy éli, vagy az ezotérik, vagy az agykontroll, ha ő tényleg az igaz Istent követi, akkor ő nem tesz olyat, ami neki nem kedves. És itt már megint le van leplezve, hogy ez most igazság, vagy hamisság. Hogy ez egy varázslás, és ez az Istennek nem kedves. Nézzük meg, hogy de Isten, hogy mit csinál Isten. Ézsaiás 44:24-25. Ezt mondja megváltod az Úr, aki az anyamévben formál. Én az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget. Magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká. A bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Én mondom, hogy lakjanak Jeruzsálemben, és építsék föl Júda városait, mert helyreállítom romjait. Ez milyen bátorító, hogy ő, aki megformált engem, és az eget, és mindent ő alkotott, ő képes a csalók jeleit semmivé tenni, és képes minket eligazítani ebben a káoszos hazug világban. És ő szeretne is, ő le akarja leplezni a tudományukat, hogy az bolondság. És milyen bátorító, hogy úgy érezzük, hogy csak velünk nem történik csoda sokszor. Hogy azt mondjuk, hogy a csodás Isten, hogy csoda tévő Isten, és mégis úgy érzed, hogy a világban nagyobb csoda történik a sok minden okkult tudományok által, mint veled. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Csodára, és akkor most mi van? De én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Hogy ő az, aki hitelt ad a szavainknak. És az ige, az nem egy erőtelen szó, hanem az Isten szava és az igazság beszéde is. Nekünk nem kell igazolni Isten. Nincs szüksége ránk, hogy igazoljuk, hogy már pedig ez az igazság. Eleve nincs is szükség arra, hogy vitába szálljunk, vagy meggyőzzünk bárkit is, mert Isten soha nem mondta, hogy nekünk tisztünk lenne bárkit is, hogy feladatunk lenne. Nem tesz ránk ilyen terhet. De ha adódik egy helyzet, akkor ő előttem jár, hogy így megkészíti a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Ő megvalósítja a követei tanácsát, és mi követei, az ő követei vagyunk. És nem erőtelen az igazság. Bízhatunk miatta, mert hogy írja, hogy az ige az élő és ható. És ható, tehát hatásos, hatással van mindenkire. És ő így felépíti Júda városait, és helyreállítja a romjait. Tehát amikor úgy látjuk, hogy körülöttünk romok vannak ezek miatt, a hazugságok miatt, meg különböző olyan tudományok miatt, amik az igével szemben állnak, akkor csak így bátorítson az, hogy Isten szíve ez, hogy a romokat helyreállítsa, és ő fogja ezt megtenni. Mi csak így menjünk vele, és gyönyörködjünk benne, szemléljük, hogy ő mit csinál. Jó, menjünk át a bálványokra. Bálványimádás 1 Királyok 11:7-8. Az a 200... Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen, Kemósnak és a Moábiak bálványának, és a Moloknak, az Amoniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneiknek tömjénettek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki. És erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Milyen érdekes, hogy ő áldozott, tehát a Kemósnak és a Moloknak. És a Molok, azt hiszem, az az az Isten, akinek így a gyerekeket áldozták, úgyhogy nem tudom. De ezt megelőzte már egy másik bűn, az, hogy idegen asszonyokat vett el. És most, hogy már volt, már az előző órán beszéltünk a paráznaságról, és akkor szóba jött akár ez is, hogy ebben is Isten ad útmutatást, ha akkor megállt volna Salamon, nem lett volna egy ilyen újabb kísértés előtt. De hogy ezért mondja az ige, hogy Isten félő társat keressünk magunknak, mert az ő istenei szinte törvényszerűek voltak, hogy az idegen asszonyoknak az isteneit Salamon, mert nekik akar kedvezni, majd felállítja, vagy így. És akkor együtt. Mondja, hogy így tett Salamon a többi idegen asszony a kedvéért is. Csak a kedvükért. Hogy ne legyen háborúság. És Isten tudja és ismer minket. És amikor azt mondjuk, hogy nem, én megmaradok az Úrnál, már ott elhajoltam, hogy választottam egy nem hívő ember. És menjünk tovább. Asa, édesanyja, ő egy pozitív, egy jó példa, Asa, király, 2 Krónika 15-16. Aszá királyt, Aszának fia, még anyját, Maákát is eltávolította anyakirálynői méltóságából, mivel egy undok bálványt csináltatott Aséra tiszteletére. Aszá azonban kivágatta ezt az undok bálványt, darabokra törte, és a Kidron pataknál elégette. Elolvasnám innen, hogy 15-8-tól, jó? Vagyis hát 15-1-től. inkább. Aznap, azután Isten lelke szállt Azarjár húra, Obéd fiára, kiment Aszá elé, és ezt mondta neki. Hallgassatok rám, Aszá és egész Júda meg Benyámin. Az Úr veletek lesz, ha ti is ő vele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, a törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért volna az Úrhoz, megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és kereste őt, meg is találta. Azokban az időkben nem volt biztonságban sem az eltávozó, sem a hazatérő, mert sok gyötrelem szakadt mindazokra, akik ezekben a tartományokban laktak. Egyik nép a másik népet, egyik város a másik város zúzta szét, mert Isten gyötörte őket mindenféle nyomorúsággal. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Amikor Ászá meghallotta ezt a beszédet, Obéd próféta profétálását, összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt volt. Majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint és azokat, akik Efraim, Manasé és Simeon törzséből jövevényként náluk laktak. Mert sokan átpártoltak hozzá Izraelből, amikor látták, hogy bele van Istene az Úr. Összegyűltek tehát Jeruzsálemben, Ászá uralkodása 15. évében, a 3. hónapban, és áldoztak az Úrnak azon a napon az odavitt zsákmányból 700 marhát és 7000 juhot. Majd szövetségre léptek, hogy őseik Istenét, az Urat keresik teljes szívvel és teljes lélekkel. De meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izrael Istenét, az Urat, kicsiknek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt. És megesküdtek az Úrra fennhangon, újjongva, trombita és kürtszó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tették esküt, és egyefaradtal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. Aszá király még anyját Maakát is eltávolította anya királynői méltóságából, mivel egy undok bálványt csináltatott Aséra tiszteletére. Aszá azonban kivágatta ezt az undok bálványt, darabokra törte, és a Kidron pataknál elégette. Izraelben nem szűntek meg az áldozóhalmok, de Aszának tiszta volt a szíve egész életében. Bevitte az Isten házába apja szent adományait, meg a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Nem volt háború Asza uralkodásának 35. évéig. És itt előtte, még azelőtt az esemény előtt, mielőtt Azariah úr, Obéd fiára így rászállt Isten lelke, és ezt profétálta volna, a 14.8-ban kivonultak ellenük az etióp Zerah milliós haderővel, és 300 harci kocsival. De Ászá így az Istenhez kiáltott, Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket. És ő így bízott az Úrban, és győztek is. És aztán, hogy ő egy lépést tett az Úr felé, mit csinált Isten? Megáldotta, és aztán még bátorította is. Jött egy prófétálás, egy üzenet. És azt mondja, hogy hát én akkor még teszek az Úr felé, még több lépést. Én... eltávolítom az utálatos bálványokat. Tehát így arra indította Aszát ez a győzelem és a bátorítás, hogy Isten bátorítja őt afelől, hogy ő mellette van, hogy még inkább tisztítsam meg a magam körül mindent Istennek, hogy Isten tudja mindenben. Uram, gyere még erre a helyre is, meg erre a helyre is, hogy mindent foglalj el teljesen. És aztán ezután meg még mintha még izgalomba jött volna, és még az Úr oltárát is megújítatta, amely az Úr csarnoka előtt volt. És aztán meg összegyűjtött mindenkit, még a jövevényeket is. és pártoltak át hozzá Izraelből, amikor látták, hogy vele van az Úr, az Istene. Pedig a bálványokat eltávolította. És sokszor így nem merünk fellépni dolgok ellen, bűn ellen, mert hogy ez nem vonzó. De látjátok, hogy az volt vonzó, ahogy Isten reagált erre, és ahogy megdicsült a fej életében. És ennek a királynak annyit kellett tenni, hogy ő így lépett Isten felé, és aztán még lépett, és milyen nagyon ilyen lelkes és ilyen heves volt ez, ahogy teljes szívvel keresték, és teljes lélekkel. És egyszerűen semmiféle kompromisszumot nem vállaltak, hogy de meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izrael Istenét, az Urat. Kicsiknek és nagynak, mindegy, férfinak és nőnek egyaránt. És megesküdtek az Úrra fennhangon, újjongva, trombita és pürcó mellett. És teljes szívvel tettek esküt. Egy akarattal keresték Isten, és meg is találták, azt írja az ige. És meg is találták. És jött ez az eskütétel, ez az ünneplés, vagy hogy együtt örvendeztek, és aztán már olyan erős volt az Úrban, annyira csak így le volt nyűgözve azoktól a megtapasztalásoktól, amin Isten végigvitte ez időben, és ahogy Isten reagált az ő arra, hogy ő nem köt kompromisszumot, hogy képes volt a legközelebbi, hogy az anyukájának a bálványaiban is, tehát ott sem szemet hunyni. Hogy képes volt már fellépni, mikor már egy ilyen viszony van, egy ilyen családi viszony, hogy nagyon közel lehetett az anyukája, és biztos, hogy nagyon nehéz lehetett. De ő az anyukája felett is király volt, és dönthetett, és az ő felelőssége volt, és megtette. És darabokra törte, és a Kidron-pataknál elégette. De ez nem egy személyes bosszú volt az anyukája felé, itt nem az anyukával volt a probléma, hanem azzal, hogy Isten mit gondolt e felől a bálvány felől. Én nekem nagyon tetszik ez a történet, így Aszáról. Azt olvassuk még az 5 Mózesben, a 4.16-ban, menjünk tovább, hogy mit mond még Isten, és aztán majd még a békességnél vissza fogunk erre térni, erre az Aszá királyra. 5 Mózes 4.16. Azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak Isten szobrot, és semmiféle bálvány szobrot férfi vagy nő formájára. Valahol írja, most nem találom már azt az ige verset, hogy ott a hegyen is Isten nem egy képben jelent meg nektek, ezt mondja a népnek. Hogy nem láttatok róla semmit, nem egy kép jelent meg előttetek. És csak hogy mik a bálványok ma, hogy egy kicsit alkalmazzuk mostanra, mára. És hogy ez a kérdés, hogy miért válasz az ember bálvány. Mert hogy nincs itt nálunk sem a sarokban egy ilyen, nem tudom, ilyen az a szó szerinti úgynevezett bálvány, és valószínűleg nálatok sincsen, aki előtt letérdeltek este és imádkoztok hozzá, hanem bálványnak nevezi Isten azt a dolgot vagy személyt az életünkben, aki azt a szerepet tölti be, amit ő szeretne betölteni, maga Jézus. Az a bálvány. És azért mondja ezt Mózes, hogy ott a Hóreben sem egy kép jelent meg előttetek, mert mi szeretünk egy konkrét, látható valamiben hinni. Ami rögtön ad választ, ahova bármikor mehetünk, és azonnali instant megoldást kapunk, mint a kávé, ugye arra sem. Régen mindig daráltuk, emlékszem, hogy volt minden boltban daráló, és akkor most már, jó, biztos, hogy most is van, de most már nem olyan mindennapos, hogy darálni kell, mint régen a boltokban, nincsen daráló, és ha megvesszük a kávét, de most már ugye jó ideje vannak ezek az instant kávék, minden úgy leegyszerűsítve, és ezek a bálványok is igazából csak ezt tudják, ezt az instant, azonnali ilyen légbuborékos megoldást. De nekünk azért fontos, mert láthatjuk. Mert egy hamis biztonságot nyújt. És kik lehetnek ezek ma az életeinkben? Én azt gondolom, hogy elsősorban nézzük meg a legközelebbi, legszűk körben a család. Hiszen fiatal, anyukaként, gyermekes anyukaként, szerintem hajlamosak az anyák a gyerekeiket a bálványaikká tenni. De ez annyira kinövi magát, mire felnőnek a gyerekek, hogy hiába leszünk idősek, nem tudjuk elengedni azokat a gyerekeket. Hiába nőnek meg azok a gyerekek, de a bálványaink lettek. És ez ott derül ki, hogy amikor el akarják venni, hogy megpiszkálódik, mert már elmegy férhez, megy gyereket szül, elköltözik a világ másik végére, akkor így ragaszkodnék hozzá. A ragaszkodás valamihez, ami látható, ami hamis, aminek azt írja az ige, hogy nincsen szája, füle, nem tud beszélni, de én mégis ehhez ragaszkodom. Lehet bálványa valakinek a házastársa, a szülei, a sztárok, a kamaszoknak, sztárok, kialakítok egyfajta személyiséget az adott sztárnak, semmi köze nincs hozzá. Lehet a szerelmem, vagy a divatos egy kapcsolatban csak egy élettárs, akinek olyan tulajdonságot tulajdonítok, ami sehol nincsen. Tehát mindenképpen lehet egy szerelem, egy ilyen bálvány, egy szerelem tárgya. De ma a legalattomosabban szerintem bálvány, mint olyan, és beszéltünk a szakemberekről, szerintem bálványom lehet az, aki mindig megmondja, hogy mit tehetek. Egy legjobb barátnő, a pásztorom, a pszichológus, ugye ez ma nagyon divat, hogy ők tanultak és értenek hozzá. És ma az ember így elvárja, hogy valaki tanuljon ahhoz, hogy tanácsot oszthasson. De ez a felfogás, hogy ő jobban tudja, mert ő tanulta. Ezt most nem vitatnám. Igazából arra szeretnék kitérni, hogy mi kihez megyünk tanácsért. Mert bizony fel lehet emelni bálványként egy pásztort, egy pszichológust, egy olyan barátot, akihez mindig mehetek, és mindig megmondja nekem, hogy mit tegyek. De nem Istennek, nem ez a szíve. Mert mi lesz ebből, mi alakul ki ebből? Megtapasztalom, hogy ő mondott egy jó tanácsot, ami lehet, hogy jó is volt, és az ember nem hibázott. Legyen az pszichológus, legyen az pásztor, barátnő, barát. De megtapasztalom, hogy jót mondott, jó volt, megoldás volt, újra hozzámegyek vissza. És kialakul egy szokás. Mindig hozzámegyek vissza. Isten helyett. És a személyes kapcsolat, ez a szoros kapcsolat nem az Úrral épül, nem avval válik egyre, az Úrral válik egyre szorosabbá ez a kapcsolat, mert a megtapasztalásaim egy emberhez, egy bálványhoz, egy látható személyhez visznek, azért, mert ő rögtön válaszol. És azokat a tanácsadókat választátok a barátaitoknak, tanácsadóitoknak, akik soha nem mondják meg nektek, hogy mit tegyetek, hanem mindig visszaküldenek az Úrhoz. Ezeket kell megtartani tanácsadóknak. Hogy ne És magatokra is figyeljetek, ha ti adtok tanácsot, hogy ne magatokra mutassatok, hanem Jézusra. És ez fog növekedést hozni annak az embernek, és ez fog növekedést hozni nekem. Mert azért nem szeretünk sokszor az Úrhoz menni először, mert ott várni kell a válaszra. És én néha már úgy gondolom, hogy bizony sürgető lenne a válasz. Sőt, már úgy gondolom, hogy késő. Már az is késő, ha tegnap kaptam volna a választ. De ha Isten nem válaszol, akkor úgy gondolja, hogy nem késő. És magunkat fosztjuk meg nagyon jó bizonyságoktól, hogyha kihagyjuk Istent. És először elmegyek és tanácsot kérek. És sokszor ilyen kútfőből kapok tanácsot. Ilyen általános igazságokat, amik jók. De mire már az Úrhoz megyek, mert utána aztán csak megyek az Úrhoz, mert hát keresztény vagyok, megkérdezem őt is. Na de először inkább azt, aki okosabb nálam, meg mindenkinél. De addigra már meghallottam azt, meg meghallottam amazt, meg amazt, ezzel a sokassággal a fejemben megyek az Úrhoz. És már őt sokkal nehezebb meghallani. Nem Isten miatt, miattam. És én ezt nagyon veszélyesnek találom, hogy ez átcsaphat bálványimádásba. És ez megint csak a világosság angyalaként jön. A sátán nem mutatkozik be, hogy az ördög vagyok, Szeva. Figyelj rám, mert hazudok. Vigyázat, csalok. Hát egyrészt szerintem ebben nagyon jó józannak lenni, másrészt pedig próbáljuk meg az Urat. Annak idején csináltam egy, ez jó lenne többet is ilyet. Ilyen kihívásokat, vagy ilyen kalandot az Úrral, hogy aztán szilveszterkor megosztottam, aki itt volt. Hogy az olló kellett volna nekem, hajvágó olló, és mondtam a csajoknak otthon Esztergomba, imádkozom valamiért, de nem mondom el nektek, hogy miért. Annyira nem sürgős, nagyon szeretnék, már kéne, ezzel tehát nem mondtam nekik, hogy mi. De nézzük meg, hogy Isten mit csinál. Csak neki mondom el. Tehát így hozzáimádkoztam ollóért. És képzeljétek el, hogy hazament egy misszionárus srác Amerikába, és jött egy ilyen picike kis olló volt, tehát mondjuk nem egy ilyen nagy, tehát olló volt, hajvágó olló konkrétan, nagyon szép bőrtokban, és jött a Mike, és mondta, hogy ezt egy fodrásznő küldi neked, nem tudom miért, azt mondta, ezt neked küldi. És ez olyan jó megtapasztalás volt, és ez csak egy olyan lépcsőfok, hogy itt nem voltam időhöz kötve. Tehát nem voltam választás elé téve, de ezután jön az, hogy megpróbálhatod az Urat, hogy amikor már nagyobb tétje van, akkor is csak hozzá megyünk, és tőle kérdezünk. És akkor a megerősítés, amikor nem kérdezek, és mégis a másik embertől hallom, és ugyanazt, amit az Úr már nekem a személyes csendességemben mutatott, és én senkinek nem mondtam el. És akkor az épít, ez a helyes tanácsadás, akkor az megerősíti azt, amit már Isten elkezdett végezni bennem is, pedzegetett. És azért mondom ezt, mert végigmegyünk ezen, és a bálványimádás, ez se vonatkozik rám, semmi nem vonatkozik rám, mert én ilyen komoly, drasztikus bűnökben nem esek el, de így vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mi az, ami nekünk könnyebb, és mi az, ami, hogy így könnyebb emberekhez menni, vagy könnyebb egy könyvet elolvasni abban a témában, amit így nem értek. Mi lenne, ha egyszer letenném a könyveket, és úgy döntök, kaland, nézzük meg, Isten szól-e az igéből. Uram, itt tarts nekem egy Biblia órát reggel. Így hívjuk ki az Urat erre, mert ő szereti. Nézzétek meg Asát, hogy Asa közeledik, az Úr válaszol, aztán a győzelem, vagy először győzelem, és hogy így van egy ilyen oda-vissza adok-kapok történés, egy kaland, és Asának a szíve meg csak egyre jobban ég az Úrért, és már egyre többet mer odaadni. Most már anyucival is szembeszállok. Pedig biztos, hogy nem volt egyszerű. Biztos, hogy nem volt egyszerű. Menjünk tovább, a Kolossi 3.5. Éljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás. Mert ezek miatt haragszik az Isten. Kapzsiságot, ami báványimádás. Tehát lehet a báványom, a pénzem, vagy az, hogy minden rólam szóljon, vagy én elismert legyek. Nem feltétlen olyan módon legyek elismert, hogy inkább elfogadott talán. Hogy elfogadott legyek, hogy az embereknek kedvesnek lenni. Nem egy báványom van, hanem az emberek véleménye a báványom. Vagy az embereket megnyerni magamnak. A figyelmet megnyerni, abban vagyok kapzsi. De bármi, a 20. házat megvenném, de lehet az ember kapzsi úgy is, hogy olyan szegény, mint a templom egeret. Hogy ismerek egy közeli embert a környezetemben, aki küzd anyagi gondokkal, és mégis a pénz az istene, és a rabja a pénznek. Egy Péter 4:2-3. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljetek, érjétek le testi életetek hátralevő idejét, bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dolbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Tehát haragusznak ránk, esetleg lehet, hogy vannak ilyen ismerősei is az embernek, és káromolják az Urat, mert nem megyünk abba az irányba, ami a megszokott, hogy az árral szemben úszunk. Mint a melyik halad a heringe? Azt hiszem. Tehát, hogy így az árral szemben úszni. Én nekem úgy ott szöget ütött a fejembe itt Aszának a története, hogy sokan csatlakoztak hozzá. Annak ellenére, hogy ő ilyen radikális volt, és biztos ez is bátorította, hogy akkor még többet, akkor még szigorúbb akarok ebben lenni, azért, mert még többet akarok az Úrból kapni. Hogy így merjünk ebben ilyen engedelmesek lenni Istennek, hogy így, és megtisztítani a szívünket, és amit most itt csinálunk, ez a leltár, így kérjük az Urat, amikor azzal az üzenettel, amivel most hazamegyünk, hogy lehet, hogy el se hangzik az, ami az én bálványom, vagy az én kísértésem, test kívánságai, mert lehet, hogy még cselekedetekké nem váltak, vagy nagyon picik, de hogy kérjünk Istentől erre bátorságot is. És nyitott szemeket, füleket, hogy meghalljuk, ahol mit ő mutat, meg mond, hogy mik azok. És így nézzünk ilyen várakozásra, hogy nem megrövidíteni akar minket, hanem annyira megáldani. Csak ott lehet, hogy vannak helyek a szívünkben, amik útban vannak azoknak az áldásoknak. És még egy utolsót ezzel kapcsolatban fel akartam, egy utolsó igeverset, Ézsaiás 57:5. Akik bujálkodtok a tölgyfáknál, minden buja zöld fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a szikla hasadékokban. Tudjuk, hogy én úgy tudtam, hogy a moloknak áldoznak, ennek a molok istennek, de lehet, hogy nem így igen. Ja. Egy ilyen nagy szobor felhevítettek, és a tenyerére tették a gyermekeket, és az első szülöttet mindig feláldozták ennek a molok istennek. És Ez megint egy olyan téma, hogy hát ilyet nem csinálunk ma. De ez igazából szerintem a szülőknek, vagy majd a leendő szülőknek szól. Egyszer egy tanító a karriert hozta fel ennek az Istennek, hogy a karrier ilyen, mint ez az Isten, hogy feláldozzuk a gyermekeinket a karrier oltárán. És hogy ebben érzékenynek lenni. De nem megítélni azt a nőt, aki ma elmegy dolgozni. Tehát ebben az egyensúlyban, mert régen, a régi időkben, amikor meg nagy szegénység volt, csak nem tudtuk, hogy mi hiányzik, mert nem volt tévé, vagy nem tudták, mert nem volt internet, és nem tudták, hogy lehetne mézes sampont is rátenni a hajukra, akkor is mentek, a nők dolgoztak, csak akkor nem munkahelyeken, hanem a földeken. És a mezőgazdaságban, vagy a földjeiken. De tehát lehet, hogy egy olyan világ van, hogy nyilván kell a nőknek dolgozni, de én hiszem, hogy ezt el lehet kérni az Úrtól, hogy Isten adjon erre így érzékenységet, hogy a gyerekekre mennyit szánni. De én azt hiszem, hogy ez nem is ott van, hogy ez a szívben dől el, hogy ez a mai női egyenjogúságból fakadó, hogy én is vagyok olyan jó karrierépítő, mint egy férfi. És én nekem miért nem lehet, hogy én nekem karrierem legyen, és befussak, és elismert legyek, és elérjek valami nagy dolgot. Hogy nincsen értéke annak, hogy anya vagyok. És ennek van egy olyan oldala is, hogy az is nehéz, amikor valaki meg otthon van, lásd én, és így van mérlegre téve az anyaság és a karrier. De azért mondom, hogy nem szabad átesni a túlsó oldalra, hogy na hát akkor a nőnek már pedig otthon kell lenni, mert a gyerekekkel kell lennie. De ez egy nagyon érdekes gondolat volt ettől a tanítótól, ez a karrier oltára. Meg az abortuszt is felhozzák, igen, tényleg, köszönöm, jó, jó, jó. Tehát, igen, aha, igen, és végül is nagyon sokan, tényleg, mert még fiatal vagyok, és soknak tényleg nem is gondolnak, hogy milyen sok esetben megvan a férj, adott a házasság, a lakás, minden, csak egyszerűen nem kényelmes most gyereket szülni, mert még most várnánk. Nem is lehet, nem is sokat, csak 2-3 évet. És csak így emlékeztetnélek mindannyiunkat arra, hogy arra az igeversre, hogy mi pedig fedetlen arccal őt szemléljük, és ábrázatról ábrázatra elváltozunk az ő dicsőségére. A dicsőségről dicsőségre. Hozzá hasonlóval, most nem tudom pontosan, meg kikeresem az igeverset a szünet után. Nagyon a Korintusban van valahol, ugye? Na, tudtam, hogy a Majné az egy ilyen két lábon járó konkordancia. 2 Korintus? Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ebből egy gondolatot egy szót kiragadnék, így végezetül, hogy az Úr lelke által. Mindaz, amit most mondtam, amire figyeljünk, amit teszünk, nem tudjuk, képtelenek vagyunk Isten nélkül. Az Úr lelke által formálódunk át. Nem én formálom magam, az a szó történik, van itt, hogy formálódunk. Ez megtörténik, de nem miattam. És az én részem, az, én azt látom, hogy szemlélni az Úr dicsőségét. Annyira egyszerű. Nincs itt semmi túlbonyolítva. Csak így szemléljem az ő dicsőségét. És ez egy jó ígéret. Jézus, bármire is így rámutattál most, ígéretre, bátorításra, így valami iránymutatásra, egy megfordulásra, Kérlek, hogy most rejtsd a szívünkbe, és segíts, hogy ezzel az üzenettel menjünk haza is. Én arra kérlek, hogy hozz maradandó változást a szívünkbe. Mindig van hova növekedni, mindig van, amit te így munkálni akarsz bennünk, és mindig van gazdagság, még több benned, belőled, veled való életben, amivel meg akarsz áldani. Jézus, kérünk téged, hogy segíts, hogy életre keljen bennünk most ez az üzenet, és téged dicsérjen. Amen.